میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے آقا جے رتبے کسے پائے نہ پانے نے، پائے نہ پانے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، کوئی سانو پلے کھا نہیں اسی پہچان جانا ہے، کوئی سانو پلے کھا نہیں اسی پہچان جانا ہے، قبر وچ نور مکھڑے دے جدوں جلوے وکھونے نے، جلوے وکھونے نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ گھبرایا کرو سنگیو رحمت نے دو عالم دی، نہ گھبرایا کرو سنگیو رحمت نے دو عالم دی، اساں دے پار بیڑے ویکھنا سرکار لانے نے، سرکار لانے نے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اساں دے لب تے رہنا اے ہمیشہ یا رسول اللہ، اساں دے لب تے رہنا اے ہمیشہ یا رسول اللہ، جدوں تک زندگی عاشقاں نعرے لانے نے، نعرے لانے نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ضیا حسنین تے حیدر نو جیڑے پیار کر دینے، ضیا حسنین تے حیدر نو جیڑے پیار کر دینے، حشر نو اپنی کملی وچ میرے آقا لکونے نے، آقا لکونے نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے آقا جے رتبے کسے پائے نہ پانے نے، پائے نہ پانے نے، میرے سرکار سونے نے، میرے سرکار سونے نے، یا رسول اللہ